उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, हा हा हा, तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। मैं जाग रहा हूँ सो गया सारा इंडिया। उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, मेरी बिंदिया उड़ा के ले गई तेरी निंदिया। मेरी जान किसी की जान को जाते देखा है, मैं जान लुटा दूंगा तुझ पे ये सोचा है। मेरी जान किसी की जान को जाते देखा है, मैं जान लुटा दूंगा तुझ पे ये सोचा है। काबू जादू मुझ पे किया किया, तूने कर लिया काबू जादू मुझ पे किया किया। मैं जाग रहा हूँ सो गया सारा इंडिया। मैंने जब से दिया है जाने मन ये दिल तुझको, मुझे तेरी कसम है चैन नहीं एक पल मुझको। मैंने जब से दिया है जाने मन ये दिल तुझको, मुझे तेरी कसम है चैन नहीं एक पल मुझको। हालत मेरी भी कुछ कुछ तेरी जैसी है, डरना जब प्यार किया तो किया किया, अब क्या डरना जब प्यार किया तो किया किया। मैं जाग रहा हूँ सो गया सारा इंडिया, तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया।